www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں, اللہ جل جلالہ وامن والہ نے مجھے آپ کو دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع فرمایا. دنیا میں نہ معلوم کتنی محفلیں مجلسیں اس بنیاد پر منعقد ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہو, بغاوت ہو, غیبتیں ہو, ڈانس ہو, ناچنا ہو, گانا ہو, نبی کی سنتوں کو مٹانا ہو. اور دنیا میں کچھ مجلسیں وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھنے والے اور بیٹھنے والی جتنے مرد عورت ہوتے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اس مجلس کے ختم پر ان فرشتوں کا دربار خداوندی میں حاضر ہونا اور رب تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ کا یہ فرمانا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, اور ان فرشتوں کا یہ بتانا کہ ہم فلا جگہ اس مجلس میں تیرے بندے اور بندیاں بیٹھی ہوئی تھی, تیرا ذکر کر رہی تھی, تیری یادیں کر رہی تھی. میری مائیں حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبی اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں, من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو دل دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی آہستہ آہستہ یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملئی ذکرتہ فی ملئی, وہ مجلسی خیروں میں مجلسی کا کما قال علیہ السلام والسلام. اور اے میرے بندے اور میری بندی, اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے, محفل میں یاد کرو گے, میں بھی تمہیں مجلس میں محفل میں یاد کروں گا. اور سنو, تمہاری مجلس سے بہتر میری مجلس ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ملائکہ ہے, وہاں اللہ ہے. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ملائکہ تو یہاں بھی ہے اور اللہ یہاں بھی ہے. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں اللہ کا علم ہے, وہاں اللہ کی ذات ہے. ایک ہے میرا جاننا اور ایک ہے میرا حاضر ہونا, دونوں میں فرق ہے. ہماری مجلسوں میں اللہ کا علم ہے, اور وہاں جہاں اللہ ذکر کر رہا ہے وہاں خود اللہ موجود ہے. تو اگر دنیا میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں مجلسوں میں, محفلوں میں, بیان کی مجلس, باتوں کی مجلس, اور اس میں اللہ کے تذکرے ہو رہے ہیں, دین کی باتیں ذکر کی جا رہی ہے, شریعت مطہرہ کی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں بھی مجلس میں بیٹھ کر تیرا تذکرہ کرتا ہوں کہ میری فلاں بندی نے فلاں جگہ بیٹھ کر مجھے یاد کیا, میرے فلاں بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر مجھے یاد کیا. اور وہ کتنے خوش نصیب عورتیں ہوگی اور کتنے خوش نصیب مرد ہوں گے جن کا تذکرہ ساتویں آسمان پر اللہ کر رہا ہو. اگر آپ کا پرائم منسٹر کسی کا تذکرہ کرے تو ہم پھولے نہیں سماتے، کلکٹر ہمارا تذکرہ کرے ہم پھولے نہیں سماتے، یہاں ساری کائنات کا مالک ہمارا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ بھی آسمانوں میں فرشتوں کے اندر. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر خوب کیا کرو. بخاری شریف کی ایک روایت ہے من قال فی الیوم مئۃ مرہ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ بس اتنا سا جملہ 100 مرتبہ پڑھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کے جھاگ اور فیل کے برابر کیوں نہ ہو. حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. لیکن یاد رکھ کے جن جن روایتوں میں تسبیحات پر گناہ کے معاف ہونے کا مسئلہ آیا خوب سن لیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغائر معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. قرآن کریم میں اللہ نے یہ اصول بیان کیا کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور کبھی کبھی بڑے گناہوں کا عذاب اور حالات دنیا ہی میں ہو جاتا ہے. علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ تعجب کرو گی میری مائیں، دنیا کے 3 لاکھ محدثین کی پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی ان کو یاد تھی، 1-2 نہیں 3 لاکھ محدثین. یا ہم کو اپنے دادا کے نام کا پتہ نہیں ہوتا اور اپنی دادی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، 3 لاکھ محدثین اور ان کی پوری زندگی کہ انہوں نے کہاں پڑا، کہاں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے. اور جب ایک محدث کی تاریخ ولادت کو، پیدائش کی تاریخ کو، ان کی برتھ ڈے کو بیان کرتے ہیں تو اس دن میں کتنے محدثین پیدا ہوئے بولتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے بلا کا حافظہ دیا تھا علامہ زہبی کو. انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب القبائر، بڑے گناہوں کا بیان، اس پر مستقل انہوں نے کتاب لکھی. میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ یہ من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں جو میں نقل کر رہا ہوں، یہ علامہ زہبی نے نقل کی کہ ایک صاحب سمندر کے کنارے مچھلی پکڑ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک مچھلی آئی، کچھ بڑی سی تھی، 2-3 کلو کی ہوگی. غریب آدمی تھا، ایک مالدار آدمی وہاں پہنچا اور کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دے. اس نے کہا میرے بیوی بچوں کا گزران اسی پر ہے، میں اس کو بیچ کر کچھ خریدوں گا تو میرے بیوی بچے کھائیں گے، میں یہ محنت اور مزدوری اس لیے کر رہا ہوں. اس نے زبردستی اس غریب کے ہاتھ سے مچھلی کو چھین لیا اور غریب پر ظلم کیا، ایک پیسہ نہیں دیا. مچھلی زندہ تھی، ابھی سمندر سے پکڑی گئی تھی. اس نے جب مچھلی کو چھینا اور اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا، اللہ کا کرنا کہ اس مچھلی نے اس کی ایک انگلی میں کاٹ لیا، صرف کاٹ لیا، اور پھر درد شروع ہوا. زہبی نے کتاب القبائر میں لکھا ہے کہ درد کا عالم یہ تھا کہ اطباء اور ڈاکٹروں نے اور حاکموں نے جو زمانے کے تھے پہلے انگلی کاٹی، انگلی کے بعد پہنچے سے ہاتھ کاٹا، یہاں تک کہ ہاتھ کٹتے کٹتے کٹتے کٹتے کوہنی تک آ گیا، لیکن درد ختم ہونے کا نام نہیں رہا. کسی ایسے حاکم، طبیب، ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، تو اس ڈاکٹر نے اس کی ہسٹری جاننے کے لیے کہ یہ کیسے ہوا اسے معلوم کیا، تو اس نے بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا اور میں نے ایک مچھلی اس آدمی سے لے لی اور مچھلی نے میرے ہاتھ میں کاٹ لیا, اس کے بعد یہ مسئلہ ہوتا چلا گیا اور ابھی تک میرا درد نہیں جا رہا ہے باوجود کہ کوہنی تک ہاتھ کٹ چکا. تو وہ تھے ڈاکٹر اور حکیم لیکن اللہ سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس آدمی سے معافی مانگ, بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, ورنہ تیرا ہاتھ کٹتا رہے گا, تیری جان چلی جائے گی, درد ختم نہیں ہوگا. یہ آدمی تلاش کرتا ہوا پھر سمندر کے کنارے پر گھومنے لگا, ایک دن دو دن تین دن چار دن, وہ آدمی مل گیا جس سے اس نے مچھلی چھینی, اسے معافی مانگی. جیسے ہی اس غریب نے اس کو معاف کیا اور اسی وقت اس کے ہاتھ کا درد ختم ہو گیا. میری مائیں یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ کبیرہ گناہ کا عذاب کبھی کبھی دنیا میں بھی ظاہر ہو کر رہتا ہے, آخرت اپنی جگہ ہے. تو یہ جو روایتوں میں تسبیحات کا مسئلہ آیا کہ اس تسبیح کے پڑھنے پر اتنا ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ صغائر معاف ہوتے ہیں, کبائر معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے, اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بڑے اور چھوٹے کا فرق کیا شریعت میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مسلم شریف کی شرح میں علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا, ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا کہ چھوٹے اور بڑے کا فرق کیا گیا, ورنہ اللہ کو ناراض کرنے والا چھوٹا کیا ہوتا ہے اور بڑا کیا ہوتا ہے. مالک کے خلاف کوئی بھی عمل ہو وہ بڑا ہی ہوتا ہے, لیکن اس مالک نے کرم کیا, بہت جگہ ہم پر کرم کیا ہے, بہت جگہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے, وہی موت دیتی, لیکن اس نے جب بھی موت دی تو موت کو منسوخ کر دیا کسی سبب کی طرف. کینسر ہوا مر گیا, اپنٹکس پھٹ گیا مر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, ولادت کی تکلیف ہوئی عورت کا انتقال ہوا. موت دینے والی وہی ذات ہے لیکن اس کو منسوخ کیا سبب کی طرف, کیوں آخر؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ براہ راست بغیر سبب کے موت دیتا ڈائریکٹ, تو اس صورت میں حال یہ ہو جاتا کہ مرنے والا تو مر جاتا لیکن اس کے پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں, اس کی اولاد, بیوی, بچے, رشتہ دار, ماں باپ, اقارب, وہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اچھا میرا ہی بیٹا ملا, میرا ہی شوہر ملا, میری بیوی ملی. پسماندگاں جو ہے پیچھے رہنے والے وہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور اللہ کو برا بھلا کہہ کر اس مرنے والے کے پیچھے نہ معلوم کتنے لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں. اور اللہ میرے اور آپ کے ایمان کو بچانا چاہتا تھا اس لیے اس نے موت کو منسوخ کر دیا سبب کی طرف. اب لوگ اللہ کی طرح منسوخ نہیں کرتے, سبب کی طرح منسوخ کرتے تاکہ پچھلے لوگوں کا ایمان بچ جائے. یہ اللہ کی صفت رحم ہے اور یہ عجیب و غریب اللہ کی صفت ہے. میری مائیں ہم سب اپنے دروازے پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, اور اللہ نے اپنے دروازے پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یعنی مجھے تم پر غصہ آئے گا تو میری رحمت آ کر کے پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. سبقت رحمتی غضبی. اور میں ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتا ہوں, ہم نے اپنے مکانوں پر لکھا ھذا من فضل ربی, تو میں کہتا ہوں ذرا اگلی آیت بھی تو پڑھو, ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ میرے رب کا فضل ہے. آگے اللہ کہتا ہے میں آزمانا چاہتا ہوں کہ میں نے تجھے جو مکان دیا تو میرا شکر گزار بنتا ہے یا میرا ناشکرا بنتا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, تو شاکرانہ زندگی گزارتا ہے یا صابرانہ زندگی. اب شاکرانہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف لفظ شکر بول لینا اس سے شکر نہیں ہو جاتا, ایک زبانی شکر ہوتا ہے اور ایک شکر دوسرا ہوتا ہے. اور وہ شکر کیا ہے؟ انسان اپنے مکان میں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اپنے اس مکان میں نوافل کی پابندی کرے. عورتوں کو چاہیے کہ فرائض کی پابندی کرے، اپنے مکان میں تعلیم ہو، تلاوت قرآن ہو. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ جو ہندوستان میں گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، میرا ان کے ساتھ ایک لمبا سفر ہوا تھا. گجرات میں ایک جگہ ہے باردولی، ایک مکان کا افتتاح تھا. حضرت کے ساتھ ہم تھے اور مکان جیسے آج کل رواج ہے مکان بتانے کا، یہ بیڈ روم، یہ سلیپنگ روم، یہ فلا روم، یہ ڈائننگ روم. اور اب تو اللہ بھلا کرے کہ ساتھ ساتھ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ بھی بتاتے. تو سارا مکان بتایا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی سارے روم ہیں تمہاری ضرورتوں کے، کوئی نماز روم بھی ہے گھر میں؟ سونے کا روم، کھانے کا روم، بیٹھنے کا روم، سارے روم ہیں، نماز روم بھی کوئی ہے؟ مکان مالک شرما گیا. حضرت نے فرمایا ایک روم نماز کا بناؤ جس میں تم اپنے نوافل کو پڑھو گے، تمہاری بیوی فرائض کو پڑھے گی، قرآن پڑھو گے، فضائل اعمال اس میں ہوگی، بیستی زیور اس میں ہوگی، دینی کتابیں ہوگی، عورتیں اس میں اعتکاف کرے گی، اور اس کمرے کو مسجد کی نیت سے رکھنے پر وہ مسجد نہیں ہوتا، وہ اپنا کمرہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنا روم ہے. قاری صاحب نے فرمایا، میں بالکل ساتھ چل رہا تھا، قاری صاحب نے فرمایا اگر اس نیت سے ایک روم رکھو گے اللہ اس روم کی برکت سے پورے مکان کی حفاظت کرے گا. بہت بڑی چیز ہے، ہمارے مکانوں میں ساری دنیا کی ضرورتوں کی چیزیں، لیکن ہماری دینی ضرورت کا کوئی روم نہیں ہوتا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ احسان ہے اللہ کا کہ کبائر اور صغائر میں فرق کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ صغیرہ ہے، نماز سے معاف ہو جاتے. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہے یعنی نیکیاں جو ہیں چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی، نماز سے معاف، زکات سے معاف، صدقے سے معاف، حج سے معاف، حسن اخلاق سے معاف. راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی تھی اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اس سے بھی گناہ معاف. مصیبتیں آئی صبر کر لیا، گناہ معاف. تو شکر کا ایک معنی ہوتا ہے زبان سے شکر کرنا، اور شکر کا دوسرا معنی ہوتا ہے جو مکان اللہ نے دیا ہے اس مکان میں اللہ کی عبادت ہو، تلاوت قرآن ہو، اس کو کہا جاتا ہے شکر. اسی لیے اللہ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ آیت تو ہم نے اوپر لکھی، لیکن اگلی آیت ہم نے نہیں پڑھی، لیبلونی اشکر ام اکفر. اللہ کہتا ہے میں آزمانا چاہتا ہوں اس نعمت کو دے کر، مکان دے کر، دکان دے کر، کاروبار دے کر، تجارت دے کر، بچے دے کر، بیوی دے کر، شوہر دے کر، میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ تو شاکر بندہ بنتا ہے یا جو ہے ناشکرہ بنتا ہے. اور شکر کا عالم میری ماں، ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا صبر کا عالم ہمارا کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات میں ذرا سا صبر ہوتا ہے اور بھی بے صبرے بن جاتے ہیں، اور ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے، مزہ بہت صبر کرتی ہوں میں تو، تھک گئے میں، کیا کہتے ہیں صبر کر کے تھک گئے. میں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ، اگر سورہ یوسف کو میں کھولوں تو شاید 10 دن لگ جائے، اور 10 دن میں بھی پورے نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کو احسن القصص کا، اور اتنی نصیحتیں ہیں سورہ یوسف میں، اتنی نصیحتیں ہیں کہ مفسرین کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف گویا کہ آج کے زمانے پر فٹ ہو رہا ہے. ایسی باتیں اللہ نے اشارتاً کنایتاً ہمیں سمجھائی. میں اس میں سے صبر پر ایک بات تمہیں سنانا چاہتا ہوں، میرا ذہن اس طرف گیا. صاحب بحر محیط نے لکھا ہے کہ اس آیت پر غور کریں، جس وقت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، نبوت بھی ہے بادشاہت بھی ہے، اور مصر کے بادشاہ ہے، اور قحط پڑا ہوا ہے، چاروں طرف گلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، پریشان حال ہے، اور فلسطین میں پتا چلا یعقوب علیہ السلام کو، مصر اور فلسطین دور نہیں ہے، دونوں کی بارڈر ملی ہوئی آج بھی. تو کنعان میں، جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، وہاں پتا چلا یعقوب علیہ السلام کو کہ مصر میں کوئی بہت بڑا بادشاہ آیا ہے، اور اس قحط کے زمانے میں, اس قحط سالی کے زمانے میں وہ لوگوں کو غلہ دیتا ہے, اناج دیتا ہے, کھانے کی چیزیں دے رہا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو کہا کہ جاؤ تم سب کے سب وہاں جاؤ, اور کوئی رحم دل بادشاہ ہے وہ تمہیں کچھ غلہ دے گا, اس سے کہنا کہ ہمارے باپ نبی ہیں اور ہم نبی کی اولاد ہیں اور ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام ان کا نام ہے اور ہمارے دادا بھی نبی تھے اسحاق علیہ السلام اور ہمارے پردادا بھی نبی تھے ابراہیم علیہ السلام. تھوڑا سا تعارف کرانا تھا. کبھی کبھی دینی نسبتوں کو بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں. اس لیے کہ ایک آدمی آیا بڑا عالم ہے لیکن آپ نے ان کا کوئی انٹروڈکشن نہیں کرایا, تعارف نہیں کرایا, تو لوگ سمجھیں گے معمولی ہے. اس کا تعارف کرایا جائے, اس کا انٹروڈکشن کرایا جائے تاکہ لوگ ان سے مانوس ہو, اس سے استفادہ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا تم ان سے کہنا کہ ہمارے باپ نبی ہیں اور ہمارے دادا بھی نبی, ہمارے پردادا بھی نبی. تو بادشاہ کو رحم آئے گا چونکہ ہم پردیسی ہیں ان کے سامنے, وہ تو اپنے ملک والوں کو دیتا ہے, ہم پردیسی ہیں تو ہمیں بھی دے دے وہ. اب سارے بھائی پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے. حضرت یوسف نے سب کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے نہیں پہچانا اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھے کہ ہم نے کنویں میں ڈال دیا ہے یوسف کو, وہ تو مر چکا ہوگا, کب سے ختم ہو چکا ہوگا, اس کی حیات کہاں, اس کا وجود کہاں. لیکن یوسف نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے سارے بھائی ہیں. آپ نے بنیامین کو جو آپ کے حقیقی بھائی تھے اس کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی. اناج اور غلہ تولنے والا, وزن کرنے والا جو تھا, اس سے کہا کہ چپکے سے اس کے تھیلے میں میرا پانی پینے کا گلاس ڈال دینا. بس ہو گیا وہ سب کے سب جب لوگ چلنے لگے غلہ لے کر اناج لے کر, تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر, اے قافلے والو بادشاہ کا پیمانہ گلاس گم ہو گیا ہے, تمہارے سامان کی تلاشی لی جائے گی. سب کے سامان کی تلاشی لی. یعقوب علیہ السلام بنیامین کے تھیلے سے وہ نکل آیا. تو ضابطہ اور اصول کے مطابق بنیامین کو روک لیا. تو یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں یوسف کو, میری ماں مجھے تم کو یہ سنانا ہے ان کے صبر پر. یہ سارے کے سارے بھائی کیا کہنے لگے, ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل. بادشاہ سلامت, اگر اس نے چوری کی ابھی تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی یوسف تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. یعنی یوسف علیہ السلام جو بادشاہت پر بیٹھے ہیں, نبوت پر بیٹھے ہیں, تخت پر بیٹھے ہیں, اور یہ بھائی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنے اس بھائی یوسف کو چور بتا رہے ہیں. میری ماں تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں پوچھوں کہ تم کسی اونچے عہدے پر بیٹھی ہو اور کوئی تمہیں آ کر کے یوں کہہ دے کہ اس سے پہلے اس کی ایک بہن تھی وہ بھی چور تھی, آپ بتائیے ان کو کھانا دو گے, دروازے سے نکال دو گے, دھتکار دو گے, نکل یہاں سے, سزا دو گے آپ. یوسف علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ لوگ مجھ کو بھی چور بتا رہے ہیں, آپ کے صبر کا عالم یہ ہوا کہ آپ نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا بلکہ قرآن کریم نقل کر رہا ہے وہ اثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم, اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا اور ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم چور کہہ رہے ہو. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صبر کا گھونٹ پینا ضروری تھا. اگر صبر کا گھونٹ نہ پیتے تو بھائی رسوا ہو جاتے, ذلیل ہو جاتے اور وہ اپنے بھائی کو رسوا کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ہے وہ صبر. ہمارے صبر کا مسئلہ ہی کہاں ہے؟ ہم تو ذرا سی بات میں لڑ پڑتے ہیں, ہمارے پاس صبر ہی نہیں. بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے. ایک عورت کو مرگی کی بیماری تھی جس کو ہماری زبان میں پھیپھڑا کہتے ہیں, چلتے ہوئے بے ہوشی آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ میری بیماری کو اچھی کر دے، مجھے شفا دے دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ میں دعا تو کر دیتا ہوں تیرے لیے، لیکن اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. تو عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ واقعتاً اللہ مجھے جنت دے گا اگر میں صبر کرتی ہوں اس بیماری پر. ہاں میری مائیں اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا لگے اور تم صبر کرو گے اس پر بھی ثواب، تمہیں بخار آیا صبر کیا اس پر بھی ثواب، تمہیں بیماری آئی اس پر صبر کیا اس پر بھی ثواب. مصیبتوں میں، حالات میں، پریشانیوں میں، کاروبار کے نہ چلنے پر تم نے صبر کیا، اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا کرتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو وہ عورت پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ اچھا میں اگر میں صبر کر لوں اس بیماری پر تو یقیناً مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا بالکل، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. میں اکثر اس واقعے کو سنا کر اپنی ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس عورت کی جگہ پر ہم ہوتے تو شاید ہم اللہ کے نبی کو یوں کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ایسی دعا کر دیجئے کہ بیماری بھی اچھی ہو جائے اور جنت بھی مل جائے، بننے وقت تھی جائے، بیماری بھی ختم تھی جائے انہیں جنت بھی ملی جائے. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ بیماری ختم ہو جائے، نبی کے فرمانے پر وہ راضی ہو گئی کہ اچھا میں بیماری پر صبر کر لیتی، لیکن کم سے کم آپ یہ دعا تو فرما دیجئے یا رسول اللہ کہ میں راستے میں چلتی ہوں اچانک مجھے بے ہوشی آ جاتی ہے، میرا چہرہ کھل جاتا ہے، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں. کم سے کم آپ یہ دعا فرما دیجئے کہ جب راستے میں میں گر جاؤں تو میرا کپڑا نہ ہٹے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اس کی زندگی پوری ہو گئی، وہ راستے میں بے ہوش ہو کر گرتی تھی لیکن چہرے سے کپڑا نہیں ہٹتا تھا. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عورت کی کرامت تھی. یہ خود بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا. تو ایک ہے شکر، ایک ہے صبر. ہم نے اپنے مکانوں پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، لیکن اگلی آیت تو پڑھو لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کے دکن کھول دیے، شکر کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. فانما یشکر لنفسی، تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ دولت کے ملنے پر، عزت کے ملنے پر، اولاد کے ملنے پر، نیک شوہر کے ملنے پر، نیک بیوی کے ملنے پر، کاروبار کے چلنے پر اگر تم نے شکر کیا تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر خوبی پیدا کرے گا، کاروبار چلے گا، دکان چلے گی، مکان میں سکون ہوگا، اولاد نیک ہوگی، بیوی کی طرف سے فرما برداری ہوگی، شوہر کی طرف سے وفاداری ہوگی. ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اللہ آگے کہتا ہے اور اگر تم نے میری ناشکری کی میری نعمتوں پر تو خوب سن لو، اللہ بے نیاز ہے، تم اپنے رب کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. میری ناشکری پر اللہ کو کیا نقصان ہوگا، میرا ہی اپنا نقصان ہوا. تو خیر میری مائیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس رب کریم نے، اس مالک حقیقی نے اپنے پیغمبر کی زبان پر کبائر اور صغائر، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کا فرق کر کے کم سے کم اتنا بتایا کہ چھوٹے گناہ تسبیحات سے، عبادتوں سے، نماز سے، حالات سے، مصیبتوں سے معاف ہو جاتے ہیں. البتہ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، ورنہ اگر اللہ فرق نہ کرتا تو اللہ کی ہر بغاوت اللہ کو ناراض کرنے والی، ہر بغاوت چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو میری مائیں، خیر میں یہ سنا رہا تھا کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایسی مجلس میں شامل فرمایا جو ذکر کی مجلس، اور علانیہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا. ذکر کا معنی صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، اللہ کے قرآن کو بیان کرنا، پیغمبر کی باتوں کو بیان کرنا، برائیوں سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ سارا ذکر ہے، سب ذکر میں داخل ہے. تو اللہ کا ذکر ہم برملا بھی کر رہے ہیں، اور بہت مبارک رات ہم سے قریب آ جا رہی ہے، بہت مبارک رات. اس مبارک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ قبرستان جانا بھی ثابت ہے. پوری زندگی میں حضرت ایک مرتبہ قبرستان بھی تشریف لے گئے، اور اس مبارک رات کے اندر مغفرت کے پروانے بھی ہیں، معافی کے پروانے بھی ہیں. اگرچہ کچھ روایات ضعیف ہیں، کچھ روایات پر کلام ہوا ہے، لیکن تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو بہرحال آج کی رات میں کچھ نہ کچھ مغفرت کے وعدے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ آج کی رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. خوب سن لے میری ماں، چاہے تم لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرو، نماز پڑھ کے دعائیں کرو، تہجد پڑھ کے دعائیں کرو، قرآن پڑھ کے دعائیں کرو، آج کی رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی. وہ چار آدمی، ایک تو شراب کا عادی، جو شراب پینے والا ہے، اس کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوتی. دوسرا وہ آدمی جو قطع تعلق کرنے والا، لوگوں سے رشتے توڑنے والا، اس سے قطع تعلق، اس سے قطع تعلق، اس سے جدائی، اس سے جدائی، معمولی معمولی باتوں میں لڑائی جھگڑا. میری مائیں، اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے آپ معافی مانگ لیں، اپنے معاملے کو صاف کر لیں، ورنہ آپ لمبے ہاتھ کر کے دعا کرو گی، آج کی رات نہیں رمضان کی راتوں میں بھی قبول نہیں ہوگی دعا. یہ خوب سن لے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما لے. اور ایک وہ آدمی ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کون ہے جس کے ماں باپ ناراض ہو، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کے ستانے والے کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے باز آئے، یہ بڑے خطرناک گناہ ہے جو اللہ کی رحمت کو ہمارے اوپر لانے سے روک دیتی ہے. تو بہت مبارک رات ہے، اور اس کے اندر عبادت کرنا کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، یہ سن لیں، کوئی خاص عبادت منقول نہیں. ہم سے جو بن پائیں وہ عبادت ہم کریں گے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پوری رات آپ جاگے، یہ بھی نہیں، جتنی دیر آپ سے عبادت ہو سکے، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ تلاوت قرآن کر لیں، کچھ نہیں ہوا عشاء کے بعد ایک گھنٹہ کچھ ذکر کر کے، کچھ قرآن پڑھ کے سو جاؤ، اور صبح تہجد میں اٹھ جاؤ اور دو چار رکعت پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ نے ہمت دی ہو، قوت دی ہو، طاقت دی ہو، تو پھر کل کا روزہ مستحب قرار دیا گیا، آئندہ کل کا. اور آپ کے وہاں تو بہت چھوٹا دن ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، سردی کا وقت ہے، گرمی بھی نہیں اور دن بھی چھوٹا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ آپ روزہ رکھتے تھے، اس کی مختلف وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کی تیاریوں میں، اور ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ کی بیویاں ایام حیض کی وجہ سے گزشتہ رمضان کے روزے قضا نہیں کر پائی تھی، وہ اگلی رمضان سے قبل شعبان میں روزے رکھتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ خود بھی روزہ رکھتے تھے. اور ایک وجہ یہ بھی ذکر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے تھے، اگرچہ روایت پر کلام ہے، ضعیف ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے شعبان میں روزے رکھتا ہوں کہ شعبان کے اندر مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے، میں چاہتا ہوں کہ میرے روزے کی حالت میں فیصلے ہو تاکہ خیر کے فیصلے ہو. امت کو بہت بڑی تعلیم دیا تھا، حالانکہ آپ کے لیے تو خیر ہی خیر کے فیصلے تھے، آپ تو نبی تھے، آپ تو پیغمبر تھے، اول العزم پیغمبر تھے. جب آپ کی چاہت یہ ہے تو میری آپ کی چاہت تو اور بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو میری مائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو میں نے سورت پڑھی ایک نقشہ کھینچا، اور نقشہ کھینچ کر کے ہمیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کھا کر اشارہ کیا ہمیں کہ جیسے زمانہ مسلسل چلتا ہے، جس کو آپ روکنا چاہو تو روک نہیں سکتے، آپ اپنے ہاتھ پر گھڑی باندھ سکتے ہیں لیکن وقت نہیں باندھ سکتے. وقت تو چلتا ہی رہتا ہے، گھڑی باندھنے سے وقت تھوڑے ہی رک جائے گا. ابھی جو 3 بجے تھے وہ 3 بجے آپ کی زندگی میں اب نہیں آئیں گے، زمانے کی قسم. جیسے زمانہ چل رہا ہے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہم بھی چل رہے ہیں. اور سنو، انسان جب مرتا ہے تو اللہ اس کے پاس سے سب سے پہلے جو چھین لیتا ہے وہ اس کے نام کو چھین لیتا ہے. انسان جیسے ہی مرتا ہے، ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ہی انتقال ہوا اب کوئی اس کو عائشہ، خدیجہ، رقیہ، زینب، فاطمہ کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں لاش ہے لاش، نام چلا گیا. اور جب جنازہ چلتا ہے اور قبرستان میں لے جاتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ عائشہ کو رکھو، خدیجہ کو رکھو، زینب کو یہاں رکھو، لوگ کہتے ہیں جنازے کو یہاں رکھو، نام ختم آپ کا. زید، قاسم، بکر، خالد کوئی نہیں بولتا، سب ختم. اور جب قبر میں اتارے جا رہے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں بھائی میت کو لاؤ، یہ نہیں کہتے عائشہ کو لاؤ، خدیجہ کو لاؤ، محمد کو لاؤ، کوئی نہیں بولتا، بولتے ہیں میت کو لاؤ. سب سے پہلے اللہ ہمارے نام کو لے لیتا ہے، باقی ساری چیزیں تو لے ہی لیتا ہے، دولت ختم، مکان ختم، جائیداد ختم، ساری چیزیں ختم، لیکن اللہ ہمارے نام کو بھی لے لیتا ہے. اسی لیے بعض جگہوں پر قبروں پر نام لکھا جاتا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ اس میں فلاں آدمی سویا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کا نام نہ لکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی میت دفن ہوئی ہے، پتا ہی نہیں ہے. زمانے کی قسم، میری مائیں، زمانہ گزر رہا ہے ہمارا، کل بچیاں تھیں، آج جوان ہو گئی، کل کو بڑھاپا آئے گا، کل جوان تھی آج بوڑھے ہو گئے، اور کل کو قبر میں ہم کو جانا ہے. اور قبر کی وہ وحشتناک، وہ حالات، دنیا کے تمام کپڑوں میں جیب ہوتا ہے، دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو. آپ کرتا پہن رہی ہے، جیب ہے، آپ برقع پہن رہی ہے، جیب ہے، مرد کرتا پہنتا ہے، جیب ہے، وہ اگر جنس پینٹ پہن رہا ہے، جیب ہے. دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس کا جیب نہ ہو، دنیا میں ایک واحد کپڑا وہ ہے جس کا کوئی جیب نہیں، اور وہ میرا اور آپ کا کفن ہے، اس میں کوئی جیب نہیں. اور جیب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لے کر جانا ہی نہیں ہے، اور جو چیز لے کر جانا ہے، جو چیز ہم کو لے کر جانا ہے، اس کے لیے جیب کی ضرورت نہیں، وہ اعمال ہے، اور اعمال کے لیے کوئی جیب کی ضرورت نہیں. تو میری مائیں، ذکر کا ماحول بناؤ. دیکھو، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے، اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 دفتر سارے گناہوں سے. اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اس کا دفتر اور ایک اس کی بک اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، تا حد نظر، جہاں تک اس کی نظر پہنچی، ایک اس کی بک اتنی بڑی، اور سارے صفحات، سارے ورق، سارے پیج گناہوں سے کالے ہوں گے اور اللہ کے سامنے ترازو رکھی جائے گی. اللہ کی ترازو تو اللہ ہی کی ترازو ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھ دو تو بھی آ جائے گا. اتنی بڑی ترازو کہ فتل میزان کا اطباق دنیا کو لیا. اس میں جب اس کے 99 دفتر کو رکھے جائیں گے، 99 بکس کو رکھی جائے گی تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. اب وہ مایوس ہوگا کہ جہنم لازم ہے، لیکن ہوگا مومن تو مایوس ہوگا. اتنے میں اللہ اس کی مایوسی پر، اللہ سے بڑھ کر میری ماں رحم کرنے والا کوئی نہیں، یہ خوب سن لو. کبھی کبھی دنیا میں ہم کسی کے سامنے بیسیوں آنسو بہاتے ہیں، اس کو رحم نہیں آتا، لیکن میرے مالک کے سامنے ایک آنسو بہا دو اس پر بھی رحم آ جاتا ہے. اللہ کی رحمت کچھ اور ہی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب، ابھی ایک عورت مانگنے آئی تھی اور اس کی دو بچیاں ساتھ تھی اور وہ غریب تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کا دانہ تھا، میں نے اس کو اٹھا کر دے دیا. بخاری شریف میں ہے کہ اس عورت نے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس عورت نے میرے سامنے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں بیٹیوں کو دے دیا، حالانکہ بھوکی وہ بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، لیکن دونوں بچیوں کو دے دیا. اللہ کے نبی بڑے غور سے دیکھتے رہے عائشہ کے اس بیان کو. فرمایا واقعتاً؟ کہا جی یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ بتاؤ، جس نے اپنے بھوک کے باوجود ایک دانے کو تقسیم کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا، کیا وہ ماں اپنی بچیوں کو آگ میں جلتے پسند کر سکتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ماں کی مامتا، خود بھوکی رہے اپنی اولاد کو کھلا دے، وہ آگ میں کیسے جلائے؟ اللہ نے فرمایا اس ماں کو پیار و محبت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماں کو پیار و محبت اس اللہ نے دی ہے، اس سے لاکھوں درجہ اللہ محبت اور پیار کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت، بہت عجیب و غریب رحمت ہے اس کی. ہمیں مانگتے نہیں آیا اپنے رب سے، اس کو مناتے نہیں آتا، ورنہ وہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ اس بندے کی مایوسی کو دیکھے گا اور مایوسی کو دیکھ کر کے اللہ کہے گا اچھا ادھر آ. اور ایک پرچی، چھوٹی سی، چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس کو دے گا کہ جا یہ پرچی تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے. تو وہ بندہ یہ سوچے گا کہ یہ 99 بکس ہے اور اس پرچی کی ویلیو کیا، اس سے کیسے میرا نیکیوں کا پلڑا جھکے گا؟ علیم بذات الصدور، اللہ دل کی بات کو جانتا ہے. اللہ بندے کو بلا کر کہیں گے میرے بندے تو رکھ تو صحیح اس کو. اب وہ اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. کیا ہوگا اس پرچی میں لکھا ہوا جو نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا؟ فرمایا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نام کے مقابلے میں کیا چیز وزنی ہو؟ اب یہ کون سا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہوگا جو انسان نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اخلاص سے پرا ہوگا، وہ اخلاص والا کلمہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس نے اسٹاک کر لیا، قیامت میں اسی کلمے کے اوپر اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. بہت بڑی بات ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. اور میں تمہیں کام کی بات بتاؤں، میری ماں، جب انسان مرتا ہے نا، خصوصاً مومن، تو قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کو یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں بھیج، لَأَتَصَدَّقَنَّ، میں بہت صدقہ کر کے آؤں گا، خوب صدقہ کروں گا، تو مجھے دنیا میں بھیج. مفسرین وہاں یوں لکھتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد جب دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے تو اللہ کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں بہت نماز پڑھ کے آؤں گا، بہت روزے رکھ کر آؤں گا، بہت حج کر کے آؤں گا، بہت عمرے کر کے آؤں گا، نہیں، صدقہ کر کے آؤں گا. آخر صدقے ہی کا بیان کیوں آیا؟ صاحب بحر محیط نے لکھا ہے کہ صدقے کا بیان اس لیے ہے کہ اس نے جب آخرت میں صدقے کا ثواب دیکھا تو اس کو سب سے زیادہ وزنی صدقہ معلوم ہوا، اس لیے وہ صدقے کی تمنا کرے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. الصدقۃ تطفی البلایا، صدقہ ایسی چیز ہے جو مصیبتوں کو دور کر دے. میری مائیں صدقے کی عادت ڈالو، مجاز بناؤ. مجھے کسی نے عمان میں مسقط کا واقعہ سنایا کہ وہاں اپنے ہر بچے کو والدین بٹھا کر یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یہ ڈبا لو اور اس میں تمہارے پاس جو کچھ کبھی پیسے آئے، سکہ، دو سکے، وہ اس میں ڈالتے رہو اور سال بھر کے بعد تمہارے ہاتھوں سے کھول کر اگلی رمضان میں افطاری کے لیے لوگوں کو دے دینا. معمول ہے بچوں کا کہ اس سال سے ڈالنا شروع کرتے ہیں اگلی رمضان تک، اور اگلی رمضان سے پہلے کھول کر افطاری کے لیے غربا میں، مساکین میں، یتامہ میں تقسیم کرتے ہیں. اور کئی لوگوں نے خواب دیکھا ہے کہ مسقط کے ان بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کروا رہے. صدقہ اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے حبیب نے بڑی ترغیب دی اس بات کی. تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ گزرتا جا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہے، عورت ہو، مرد ہو، مگر کون؟ چار آدمی کامیاب، چار صفت والا آدمی. آمنو، ایمان لایا. ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے. وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرو. وتواصوا بالحق، تم جب اعمال صالحہ کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی بتاؤ، حق بات بتاؤ. وتواصوا بالصبر، اور حق بات کے بتانے میں حالات آئیں تو برداشت کر لو، صبر کر لو. ایک دو مرتبہ کروا گھونٹ پینے سے صبر نہیں ہو جاتا، جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا. تو میری مائیں، آج کی رات جو اللہ نے ہم کو دی ہے اور ان قریب جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بھلا زندگی میں کیا معلوم آئندہ میرے حق میں اللہ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کی قدر کر لو، اور جتنا ہو سکے اپنی وسعت، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، اور اللہ مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ کو منانے کا اہتمام کریں. قطع تعلق اگر کسی سے ہو تو اس کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑ لیں، معافی تلافی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ ناراض ہے تو ان سے معافی مانگ لیں. اپنے ماں باپ اگر ناراض ہے، اور اولاد اگر شرابی ہے تو ان کو کہیں کہ شراب چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. یہ وہ امور ہیں جو مبارک راتوں میں بھی ہمیں دعاؤں سے روکتے ہیں. اللہ جل شانہ منوالہ ہم تمام کو برے کاموں سے بچائے، اچھے کاموں کی ترغیب دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی مبارک راتوں میں اللہ ہم تمام کو اپنے رب کو منانے کی. دنیا میں ہر انسان، کوئی بیوی ہوتی ہے جو شوہر کی مناتی ہے، بچہ ہوتا ہے جو ماں باپ کو مناتا ہے، شوہر ہوتا ہے جو ناراض بیوی کو مناتے ہیں، شوہر بیوی کو منا رہا ہے، اولاد ماں باپ کو منا رہی ہے، بیوی شوہر کو منا، ہر ایک دوسرے کو منا. ارے دوست دوست کی خوشامد کرتا رہتا ہے، کیوں؟ دو چار روپے مجھے دیتا ہے اس لیے میں اس کی خوشامد کرتا رہتا ہوں. افسوس صد افسوس، میرا مولا ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک نعمتیں دے رہا ہے، لیکن میں اس کو منانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں. ہم نے اپنے رب کو منانے کے لیے کچھ نہیں کیا. میری مائیں، سجدوں میں پیشانی رگڑو اور اس رب کو مناؤ، اس سے مانگو، وہ بہت جلد راضی ہونے کے لیے، بہت جلد معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ایسی مبارک راتیں بار بار نصیب فرمائے، تعالی جل شانہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مالک کریم ایسی راتوں میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم، اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام مرد و عورت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کے لیے معافی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم آج کے دن میں اور آج کی رات میں تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی طرف سے معافی کے پروانے عطا فرما دے. اے میرے رب تیری ذات تو وہ ہے جو ذات وہ ہے جس نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی معاف کر کے ایمان دے دیا، جو نبی کے خون کا پیاسا تھا، جس نے ابو سفیان کو ایمان دے دیا. اے اللہ تیری ذات وہ ہے جنہیں بڑے بڑے نافرمانوں باغیوں کو اے اللہ ایمان کی دولت دے کر معاف کر دیا. اللہ ہم باغی نہیں، ہم تو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کا نام لیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری نسلوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اور متعلقین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ تیری ساری بندیاں تیرے سامنے اپنے ذلتیوں کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہیں. اے اللہ ہم اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں تیرے سامنے، اللہ ہم مسکین سمجھ کر تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ ہم مسکینوں کو معاف فرما دے، ہم ذلیلوں کو معاف فرما دے، ہم کمینوں کو معاف کر دے. اے اللہ اگر تو اس مجلس پر ایک نظر کر لے گا، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیرا پار ہو جائے گا. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تمام عورتوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ملک پر اور اس بستی پر اور اس شہر پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ تمام مکانوں کی جائیداد کی پراپرٹی کی، اے اللہ کاروبار کی پورے پوری حفاظت فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما، ناگہانی آفات و بلایا مصائب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اس طرح کی راتیں ہمیں بار بار نصیب فرما. اللہ مبارک مہینے کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا